le ciel ne tombera jamais. Felangai na kei poto kolukami, pasele kie na kei kome kanzoto. Kuregrete tempo na vida na nazali mwana mobalio. Ebe meko banga kako polate. Bangi na futa nyongo na ya lamu. Natalo ya maina miso na nga ofela. Lamure za lioro kola mbelie kwe baka. Kola ya ngote talatina na bendi nzoto. Oh, kosa mwana mokeli solo ya mokili. Oh, kosa ye nzalate ofela. Senga ya mwana moke kosuka kasena kolela. Tangwa na ye kosenga mituna. Patonenga ipona chance na yona bebisa. Mafiance nyo soza la kakobo ya pona ngai. Na zangi lelwe loko ya kotike la yo ata souveni. Kingo na ngai zangi palata. Macho, wa piriti mangasa. Ofela na ina kei poto kurukavi, masiele kie na kei kome kanzoto. Tachenete o, bonetique la fanta, nangai souvenir misere kabul. yangona kei kome kanzoto Boko musika na zaliko kene Una peta tate mamate u Boko nyosona pozala kokanisa yo misere kaboli biso Cayenne.